εγώ είμαι Αντώνης Σαμαράς. Μπράβο, Αντώνη. Θέλω να νικηθώ, αφού δεν μπορώ να νικήσω. Για μένα σήμερα θα πω μόνο αυτό, χτυπάει πιο γρήγορα το αίμα μου στο όνειρο. Μπράβο, Αντώνη. Και αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνει. Να τον χαίρεστε. Πολύχρονος να είναι. Έχει γενέθλια ο Πρωθυπουργός σήμερα. Όσοι έχετε περάσει έξω από το Μαξίμου, θα είδατε τα μπαλόνια και τους κλόουν και θα καταλάβατε ότι μέσα εκεί γίνεται το πάρτι. Αν δεν είδατε μπαλόνια, προσέξτε καλύτερα, θα δείτε τους κλόουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι λοιπόν, γιορταστική και η σημερινή εκπομπή. Έτσι αλλιώς γιορτάζουμε εδώ και κάνα μήνα, ενάμιση από τότε που τα καλά νέα έχουν έρθει. Μη ρωτάτε ποια είναι τα καλά νέα, ποιος τα έφερε, ποιος μας τα λέει και πώς ήρθανε. Έχουν έρθει τα καλά νέα. Η Ελλάδα βγαίνει από την κρίση. Θέλει δουλειά ακόμα. Αλλά όμως βγαίνει από την κρίση. Οπότε συμπίπτουν και τα γενέθλια πάνω. Όλα αυτά μαζί κάνουν ένα πολύ χαρούμενο κοκτέιλ. Το οποίο θα το απολαύσουμε. Να το ευχηθούμε για άλλη μια φορά να είναι δυνατός να πάρει, να κρατήσει το τιμόνι της χώρας πιο γερά, όπως πολύ καλά το κρατάει μέχρι τώρα, μαζί με τους συμμάχους του εκεί, και να σωθεί η Ελλάδα και το ευρώ. Γιατί αν δεν σωθεί το ευρώ, δεν έχουμε καταφέρει και πολλά. Σωθεί, δεν σωθεί η Ελλάδα. Αν δεν έχει σωθεί το ευρώ, έχουμε κάνει μια τρύπα στο νερό. Κάτι στο οποίο ειδικευόμαστε ως χώρα, ως λαός και γενικότερα ως αντίληψη. Τις ευχές στον Πρωθυπουργό που σήμερα έχει τα γενέθλιά του, στο μικρό Αντώνη, έδωσαν οι φίλοι του. Αλλά τι είδος φερεγγιότητα μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος 4 φορές επισκέφθηκε το Ζάπιο και 4 φορές άλλαξε στάση απέναντι στο μνημόνιο. Μπράβο, Αντώνη. Και αναφέρομαι φυσικά στον κύριο Σαμαρά. Ήλπιζα ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θα έβαζε πάνω από το εθνικό συμφέρον το δικό του προσωπικό και κομματικό συμφέρον. Τέτοιους πολιτικούς είχε δυστυχώς στη διαδρομή της ιστορίας πολλούς η χώρα μας και γι' αυτό ίσως φτάσαμε στο χείλος της καταστροφής. Μπράβο, Αντώνη. Οι φίλοι του Φώτης, ο φίλος του Φώτης, ο φίλος του Βαγγέλης και η χαρούμενη μουσική, ταιριάζει νομίζω στο κλίμα της ημέρας, είπανε μόλις ακούσατε τις ευχές τους με ένα δικό τους ιδιότυπο τρόπο, διότι ο φίλος, ο συνεργάτης, ξέρει καλύτερα από ότι όλοι εμείς που δεν είμαστε ούτε φίλοι, ούτε καν συνεργάτες, πώς θα μπορούσαμε άλλωστε να είμαστε του επίπεδου του Φώτη Κουβέλη, του Ευάγγελου Βενιζέλου, δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι θέλουν ή θα συνεργαστούν στο μέλλον, στη μεγάλη παράταξη που θα φτιαχτεί κτλ. Κτλ. Τις ευχές δίνει στον Πρωθυπουργό Μικρό Αντωνάκη που γιορτάζει και ένας άλλος, μην τον πούμε από τώρα πάθετε και τίποτα, ένας άλλος φίλος του Πρωθυπουργού. Αν νομίζει ότι θα αυτοδιαλυθεί ο λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός, αν νομίζει ξαφνικά οι βουλευτές του λαού θα φύγουν όλοι να ακολουθήσουν τον μέγα ηγέτη Αντώνη Σαμαρά, αν νομίζουν ότι στο φόρο του λαού θα πάνε να ψηφίσουν όλοι οι Νέα Δημοκρατία γιατί εξελέγει ο Σαμαράς αρχηγός, προφανώς ο άνθρωπος έχει πολιτική σκέψη νηπίου. Ποιος ήλιος έξε προβαλέμε και με λέμε και με λέ, ποιος ξέρει για πού το βαλέ, πού πάει καλέ, πού πάει καλέ. Προφανώς ο άνθρωπος έχει πολιτική σκέψη νηπίου. Μπράβο, Αντώνη. Δεν είναι ήλιος μόνο είναι η Τζενίλε, η Τζενίλε, που έχει διψασί για φίλια, μα δεν το λέει, μα δεν το λέει. Είναι δυνατόν να λέει κάποιος σοβαρά ότι εγώ προτίθεμαι να φύγω από το λαό για να πάω στη Νέα Δημοκρατία? Είναι το λέω αυτό για τον Μάρκο, που τον έχω ξεσκίσει τον άνθρωπο κανένα λόγο και διαβάζω και στο ίδιο ότι τώρα που έφυγε ο Βορύδη θα ακολουθήσει ο Γεωργιάδης. Πέρα τον Μπουργιανίδη, του λέω το εισδιάφτο, μου λέει το έχω δει και θα να κάνω διάθεση. Λέω θα κάνεις διάθεση μουρλούς. Ανέδατον. Γέλαγε. Κουριανίδης, θα πάει στη Νέα Δημοκρατία. Άνθρωπος πατριώτης. Για να λέει νέες συνδυνομασίες και νέους μετανάστες και νέες στην Τουρκία. Μα έρθουν τα καλά σας. Όχι βέβαια, βλαμμένοι, τρελοί είμαστε όλοι εμείς και η σωστή είναι εκεί που ξέρουμε όλοι ευχές και καλά λόγια βεβαίως για την πολιτική σκέψη νηπίου από τον Άδωνη, νωρίτερα από τον κύριο Φώτη, από τον κύριο Βαγγέλη. Τώρα ακολουθεί ένας άλλος Βαγγέλης, έχει και θεσμικό ρόλο να πει και αυτός τα καλά του λόγια για τον Πρωθυπουργό της χώρας, είναι ο Βαγγέλης Μημαράκης. Και γνωρίζω ότι τη σφραγίδα του καραμαλισμού, έξω από αυτές τις λογικές, μπαίνοντας στη δική του λογική, εκείνη την περίοδο την κρατούσε ο κύριος Εύερτ και ο κύριος Βαρβιτσιώτης ο Γιάννης. Και ο κύριος Σαμαράς είχε φύγει, πήρε το δικό του δρόμο, είπε πάρα πολλές δηλώσεις που δεν ανάγκη να αναφέρω για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Τον είχε χαρακτηρίσει κατάκοπη ηγεσία μαζί με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Είχε πει ότι οι ηγεσίες αυτές από παράγοντες σταθερότητος είναι παράγοντας ανασφάλειας. Αυτά είναι ιστορικά. Γιατί να επανερχόμαστε σε αυτά? Άρα λοιπόν, ποιος διχάζει, ποιος γυρίζει, ποιος μας πάει στο παρελθόν? Χρόνια πολλά και καλό Πάσχα. Αν ήταν ήλιος και φεγγάρι, με γεμέλε, με γεμέλε. Μπράβο Αντώνη. Τον ούτε θα μου είχε πάρει η τζεμιλέ, η τζεμιλέ. Ω, ανέσχυντη. Για αυτή την όμορφη γυναίκα, με γεμέλε, με γεμέλε. Λιώνουμε εγώ και άλλη δέκα, με γεμέλε, με γεμέλε. Η λέξη τη θυμάστε, ξεκόλα. Αυτά λοιπόν με τη γιορτή που έχουμε σήμερα από Μελβούρνη. Λέει ο ήχος είναι χαμηλός, κάντε κάτι με τον ήχο. Και που έρχεται ο ήχος στη Μελβούρνη, νομίζω πολύ μεγάλη ιστορία, γιατί έχουμε βάλει εδώ ένα καζάνι, βγάζει τους περίφημους ατμούς, είναι και ένας συνάδελφος δημοσιογράφος, κουνάει την κουρελού, φεύγουν οι καπνοί, όχι ατμοί, οι ατμοί ναι, και καπνοί όλα μαζί, μέχρι να φτάσουν στη Μελβούρνη αφού έρχονται και την ίδια ώρα. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Κάντε και εσείς κάτι και ανεβάστε μήπως κάνα κουμπί ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο κάτι θα έχει με την τεχνολογία. Αλλά η τεχνολογία μας φέρνει και κοντά, αλλά έχει και τα προβλήματά της πολλές φορές, αλλά έχουμε μάθει να ζούμε και με αυτά. Τελειώσαμε με τη γιορτή, θα κρατήσουμε μόνο το πολύ χαρούμενο και ταιριαστό τραγουδάκι. Είναι Φίλιππος Νικολάου με τίτλο «Με γεμελέ». Και πάμε στα υπόλοιπα, εξίσου σοβαρά, όχι τόσο όσο τα γενέθλια του Πρωθυπουργού, τα 62 κλείνει, αν ψάχνετε. Έτσι διάβασα στο Ενικός. Με αν μου φέρετε μεγαλύτερος, αλλά προφανώς τον έχουν γεράσει οι έγνοιες και τα βάσανα αυτού του τόπου. Ένα εξίσου σημαντικό θέμα είναι η ανεργία. Η μάχη κατά της ανεργίας που τη δίνει και ο Εορτάζων σήμερα, αλλά και όλοι οι άλλοι μαζί. Μαζί με αυτούς τους άλλους. Είναι και ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Βρούτσης. Είχε κηρύξει ένα πόλεμο κατά της ανεργίας πριν κάνα δίμηνο. Εμείς δεν τον είχαμε πάρει στα σοβαρά, αλλά από ό,τι φαίνεται έπιασε τόπο ο πόλεμος. Οι μάχες συνεχίζονται. Το σχέδιο ξεδιπλώνεται, γιατί ήταν επικεφαλής ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ο Βούτσης υποστράτηγος από κάτω. Και όπως θα ακούσετε τώρα, πολύ συγκεκριμένα, με νούμερα, μόνο ζώδια δεν έχει δώσει, υπάρχουν ήδη οι πρώτες δεκάδες χιλιάδες τυχερών. Από σήμερα, 35.000 νέες και νέοι απέκτησαν εισιτήριο για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Μπράβο! Η μάχη κατά της ανεργίας συνεχίζεται. Μπράβο! Η μάχη κατά της ανεργίας συνεχίζεται. Να την πρώτη 35.000 απέκτησαν το εισιτήριο, δεν μας είπε πού. Φανταζόμαστε, θα είναι κάπου που θα δουλεύουν 8ωρο, θα παίρνουν ένα μισθό που να μπορεί να καλύψει ανάγκες. Σε αυτή την εποχή είναι σίγουρα πάνω από 700 ευρώ. Τι να καλύψει? Τα βασικά, να μπορείς να περπατάς, να πηγαίνεις την επόμενη μέρα στη δουλειά και να βγεις να πιεις δύο καφέδες, να πας και ένα κινηματογράφο, άντε καμιά ταβέρνα με ζεδοπολείο. Αυτά είναι τα βασικά. Και θα έχει και τις, όλες τις άλλες τις συνθήκες που χρειάζεται ένας άνθρωπος το 2013 στην ενωμένη και σύγχρονη Ευρώπη για να απολαύσει τη δουλειά και να δουλέψει με στοιχειώδεις κανόνες αξιοπρέπειας. Ασφάλεια, ένα ωράριο, μια σύμβαση εργασίας, να προβλέπονται κάποια πράγματα, να μην τον εκβιάζει ο επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης εκεί τι ακριβώς θα είναι. Φανταζόμαστε αυτοί οι 35.000 που έπιασαν δουλειά και πανηγυρίζει μόνο για το αριθμητικό επίτευγμα ο κύριος Βρούτσης να έχουν αυτές τις συνθήκες. Βεβαίως δεν τις έχουν αυτές τις συνθήκες. Όλοι ξέρουμε ότι είναι τουλάχιστον 400, χωρίς ασφάλεια, με υπερορίες που δεν πληρώνονται, με εκβιασμό. Είναι προσωρινή δουλειά, διότι δεν μπορεί η Ελλάδα να ξεφύγει από όλα αυτά όταν όλες οι άλλες χώρες μπαίνουν σε αυτήν την ιστορία. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα, μην τους το χαλάσουμε. Ένα παράδειγμα πως το Μέγκα πιάνει το συγκεκριμένο θέμα της ανεργίας με ένα ρεπορτάζ που είδαμε την Κυριακή το βράδυ. Εκφράζεται μια στεναχώρια μέσα από το βίντεο. Θα καταλάβετε γιατί διάλεξαν την εξής κατηγορία. Σε κάτι χωράφια, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια περιοχή της Ελλάδας, δεν πάνε να δουλέψουν οι νέοι και μάλιστα πτυχιούχοι νέοι δεν πάνε να δουλέψουν, ενώ το μεροκάματο κάθε μέρα είναι στο ηλικιώδες ποσό των 17 ευρώ. Αρνούνται οι Έλληνες νέοι να πάνε να πάρουν 17 ευρώ, όχι μόνο νέοι και παραπάνω, και αντί αυτών πάνε οι μετανάστες και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ κακό, όπως θα βγει τώρα από το ρεπορτάζ του Μέγκα. Κάθε χρόνο ο Κώστας Λιλιόπουλος, ροδακινοπαραγωγός από την Ημαθία, ζητά εργάτες για τα χωράφια του. Την ώρα που η ενεργία στους νέους στο νομό ξεπερνά το 50%, είναι αναγκασμένος να απασχολεί αλλοδαπούς, και αυτό γιατί, όσο απίστευτο και αν ακούγεται, οι νέοι στην περιοχή του προτιμούν, όπως λέει, την ανεργία από τη δουλειά στα χωράφια. Είχαμε αναρτήσει στο ίντερνετ σε μία ιστοσελίδα και ζητούσαμε αιτήσεις από Έλληνες εργάτες, αγροτοεργάτες. Η ουσία ήταν ότι κάνανε 28 Έλληνες και 1350 αλλοδαποί. Από τους οποίους Έλληνες ήρθαν μόνο δύο. Έρχονται τρεις μέρες, παίρνουν 50 ευρώ, μετά λέει δεν έρχομαι. Τα παιδιά μου δεν έρχονται. Πήραν ένα πτυχίο και δεν θέλουν να έρθουν στο χωράφι. Τα παλιόπαιδα να έχουν πάρει πτυχίο, να έχουν σπουδάσει, να έχουν φάει τόσα χρόνια εκεί που τα έχουν φάει και να μην πηγαίνουν για 17 ευρώ στο χωράφι για τις ώρες που προβλέπεται. Αυτό το μέλλον θέλουνε. Θα αρχίσει σιγά σιγά να γίνεται το μάλωμα από τα κανάλια πιο έντονο, και πάντα βεβαίως γίνεται η σύγκριση με τους ξένους για να όσοι βλέπουν εκείνη την ώρα σε καφενεία, σε σπίτια, να πούνε να οι ξένοι μας παίρνουν και τις δουλειές, πάνε να δουλέψουν, οι δικοί μας δεν καταδέχονται. Βεβαίως δεν καταδέχεται. Με πτυχίο να πάει να πάρει 17 ευρώ τη μέρα δεν είναι για να το καταδεχτεί κάποιος, και βεβαίως δεν είναι και για κακό όλο αυτό, αλλά θα γίνει η πάγια τακτική. Θα δεχτούμε αρκετούς βομβαρδισμούς στο επόμενο χρονικό διάστημα για τους αχάριστους Έλληνες και κυρίως νέους Έλληνες που δεν αξιοποιούν τις ευκαιρίες που δίνει η ανάκαμψη η οποία έχει έρθει και για την οποία πανηγυρίζουν οι ξένοι, οι Έλληνες. Έχει αρχίσει και το χοντρό δούλεμα. Πριν λίγο ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός, αφού τον υποδέχτηκε ο Εορτάζων. Άρχισε μετά να λέει ο Ιρλανδός πόσο καλά τα έχετε καταφέρει, και διαβάζω στις εφημερίδες του εξωτερικού πόσο καλά τα πάτε. Πολύ χαρούμενος και ο Ιρλανδός, πολύ χαρούμενος και ο Σαμαράς, και λέει θα σας αντιγράψουμε κιόλας στη συνταγή της εξόδου από την κρίση. Ήταν ωραίο και οι δύο ήταν πάρα πολύ ωραία, αρκεί να ξεχνούσεις ότι ο ένας εκπροσωπεί την Ιρλανδία μέσα στην κρίση και ο άλλος εκπροσωπεί την Ελλάδα. Δεν υπάρχει ορισμός για που ακριβώς είναι σε σχέση με την κρίση. Παρ' όλα αυτά, τι κάνουν όλοι αυτοί, μας το λέει ο Κωστής Χατζηδάκης, εκτελούν ή φροντίζουν ή υλοποιούν το πατριωτικό τους καθήκον. Έχουμε πάρει μια απόφαση. Δείτε, εδώ πέρα δεν είναι κανείς στην κυβέρνηση για να εκπληρώσει τις φιλοδοξίες του. Τουλάχιστον όσον αφορά εμένα, έχω διατελέσει ξανά υπουργός. Εδώ είναι μια μάχη για την πατρίδα μας. Έτσι το καταλαβαίνουμε και έτσι το καταλαβαίνει και ο Σαμαράς. Δεν είναι στο μυαλό μας η πολιτική με την κλασική προσέγγιση. Πάμε να κάνουμε το πατριωτικό μας καθήκον. Θα μου πει κάποιος, μα αυτό είναι το πατριωτικό σας καθήκον? Όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, όπως το αντιλαμβανόμαστε εμείς που είμαστε στην κυβέρνηση. Λοιπόν, εμείς πιστεύουμε ότι επενδύσεις χωρίς επενδυτές δεν μπορεί να γίνουν. Ούτε εργαζόμενοι μπορεί να υπάρξουν χωρίς επιχειρηματίες. Στο τέλος το είπε λίγο λάθος. Επιχειρηματίες δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς εργαζόμενους. Αν κάποιος συντηρεί τον επιχειρηματία και τα τεράστια κέρδη του, είναι οι εργαζόμενοι από κάτω. Επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους δεν μπορούν να υπάρξουν. Και γενικώς κράτος και τέτοιου τύπου μηχανισμός χωρίς επιχειρηματίες επίσης δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτές είναι οι σωστές διατυπώσεις. Ο κύριος Χατζηδάκης εδώ επειδή κάνει το πατριωτικό του καθήκον, δεν τα έχει καλά και με τη θεωρία, δεν έχει σημασία. Όμως δεχόμαστε την καλή του πρόθεση και κυρίως τη διαβεβαίωση ότι δεν είναι εδώ για την καρέγκλα. Όλα αυτά είναι ποταπά, δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι, δεν είναι τέτοιοι τύποι. Και αυτός και ο Σαμαράς, ο οποίος έχει γενέθλια, για όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση, έχουμε δώσει τις ευχές από την αρχή, θα τις συνεχίσουμε και στην πορεία. Πριν όμως να σας θυμίσουμε τα γνωστά τηλέφωνα για να δώσετε ευχές, το γνωστό τηλέφωνο 211-200-8200, το οποίο δεν είναι μόνο τηλέφωνο, είναι και αριθμός. Mail, όποιος θέλει να στείλει, τα βλέπουμε εδώ τα μηνύματά σας, όλα είναι χαρούμενα και μες στο κλίμα της μέρας. Στούντιο παπάκι realfm.gr. Και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει ρεία, αλλά αφήνει κενό το μηνυμά του αποστολή στο 54-100. Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και ο Εορτάζων ακολουθεί. Θέλω να καταστήσω σαφές ότι η χώρα μας κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να πετύχουμε και πάλι την αξιοπιστία, και προς την κατεύθυνση αυτή κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να διασφαλίσουμε αυτό που λέγεται ανεργία, ιδιαίτερα των νέων Ελλήνων. Πιάνανε τούτη κερασιά, με γεμελέ, με γεμελέ, που βάλε χάντρα θαλασσιά, μη τη ματιά σου είναι καλέ. Λοιπόν, αυτή δεν είναι κερασιά, η τζεμιλέ, η τζεμιλέ, Μπράβο, Αντώνη. Που έχει διψάσει για αγκαλιά, μα δεν το λέει, μα δεν το λέει. Ζήτησα μέτρα ώστε να μειωθεί ελπίδα και να δοθεί ανεργία. Ώστε να μειωθεί ελπίδα και να δοθεί ανεργία. Αν ήταν δέντρο και κλονάρι, με γεμέλε, με γεμέλε. Μπράβο, Αντώνη. Τον ούτε θα μου είχε πάρει, η τζέμιλε, η τζέμιλε. Άπιστη γυναίκα! Για αυτή την όμορφη γυναίκα, με γεμέλε, με γεμέλε. Λιώνουμε εγώ και άλλοι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, με γεμέλε, με γεμέλε. Λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ. Δεν θα τελειώσω με στίχους, αλλά με ένα ρεφρέν. Λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ. Και βέβαια η εικόνα που παρουσιάζει η κυβέρνηση δεν είναι καλή. Τα λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Mm. Δηλαδή αυτό το πήγαινε έλα, αυτή η διελκυστίδα, βλάπτει. Και δεν δίνει και μια εικόνα σοβαρότητας. Ενώ αλλιώς υπήρχε σοβαρότητα, ενώ ο Νίκος Μπίστης από τη Δημάρ μέχρι και αυτό το λεπτό, ο οποίος κάνει παρατηρήσεις για την εικόνα της κυβέρνησης και για όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Με το αντιρατσιστικό και όλα τα υπόλοιπα. Σήμερα τα συλλαλητήρια, μήνυμα Κροατή, τα συλλαλητήρια του Πάμε για τις συλλογικές συμβάσεις στις 7 στην Ομόνια και στο άγρημα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, νομίζω και σε αρκετές άλλες πόλεις. Συλλογικές συμβάσεις είναι το ζήτημα σήμερα που έχουμε 23 Μαΐου του 2013. Οι συλλογικές συμβάσεις, αυτό που πριν 4-5 χρόνια ήταν δεδομένο και εκτιμένο, που ξανά ήταν έτοιμα πριν 30-40-50 χρόνια, έχει καταντήσει το 2013 να ξανά είναι έτοιμα. Το σίγουρο, κάτι σίγουρο και κάτι σωστά σίγουρο και αξιοπρεπές, έγινε ζητούμενο και έτοιμα διεκδίκησης ξανά και κάνουμε διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις για να ξαναζητήσουμε φτού και από την αρχή, χωρίς μεγάλη διάθεση του κόσμου και με μια σχετική παρέτηση, τα αυτονόητα. Λοιπόν, Άδωνης, Βορύδης, Ηλιόπουλος, Κασιδιάρης, αυτός ο κατάλογος με τους φασίστες είναι πολύ μακρύς. Πολύ. Έχουμε και το θείο Τράγκα το πρωί που έχει βάλει τα πλυντήρια. Μη λες τέτοια. Έμαθα, λέει, ότι ακούσανε στο Sky Hitler το θείο από το Auschwitz που είπαμε εμείς. Ναι. Και επηρεάστηκαν τόσο που θα αλλάξουν και τα συνθήματά τους εκεί. Ναι, ναι, και εγώ αυτό. Το κεντρικό σύνθημα θα το κάνουν όλοι Ναζί μπορούμε. Έτσι μπορούμε, έτσι. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Πολλά Χριστός Ανέστη. Τώρα. Και από, όχι μόνο τώρα και για 40 ακόμα, και για περίπου 30-25 μέρες ακόμα, ίσως... Είναι αυτή η προσευχή που λέμε στα σχολεία οι άλλοι, ε. Δεν πειράζει. Πώς πάει, θυμάστε. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο με υγεία. Να κάνω, βρε παιδιά, μια ερώτηση θέλω. Ένα πάτε τιμόν μάθαμε μια ζωή από τα θρησκευτικά. Και αυτό μας το αλλάζουν 40 μέρες κάθε χρονιά. Τέλος πάντων, τι θες, τι ήθελες. Τι έγινε, μη μιλάς πάνω μου. Δεν ακουγόμαστε και δύο, τι ήθελες. Εντάξει, αγόρι μου, ηρέμησε να μιλήσω. Δεν μπορώ. Μπορώ. Αν δεν πάρω χάπι, είμαι έξαλλη. Δεν το έχεις ανάγκη. Λοιπόν, να ρωτήσω το εξής. Παρακαλώ. Άφησα σε κοινόχρηστο χώρο στην εργασία μου το δεύτερο τόμο από το βιβλίο των Ποντίων και το έχασα. Πολύ ευγενικά το λες ότι διάβαζες τους Πόντιους στο χέσιμο. Ότι άφησα σε κοινόχρηστο χώρο. Πολύ μ' αρέσει. Φυσίνα, και τι έγινε στον κοινόχρηστο χώρο, μήπως έπεσε μέσα στο καζανάκι και βράχηκε. Όχι, όχι, δεν νομίζω. Αλλά μ' αρέσει, γιατί σε κομψή. Λοιπόν, έλα από εδώ να το πάρεις. Τι να σου πω. Αν σε δυσκύλια με το πάσο σου. Άμα δεν έχεις πρόβλημα, έλα το γρηγορό. Ναι. Αυτό το γίδιο πάντζα συγγενή σου δεν είναι, τι περιμένεις. Γιατί είναι συγγενής μου? Παντοπρόκ δεν είναι, και ο Τάκης ο Παπάντζας δεν είστε, κύριε? Αποστολή. Ναι. Σε πέτυχα. Έτσι φαίνεται. Λοιπόν, Μαρία από Βρυξέλλες, είχα ξαναπάρει. Από Βρυξέλλες. Ναι. Δεν μου στείλεις, ναι, μια φωτογραφία όσο τις Βρυξέλλες να βλέπω. Αχ, είναι χάλια ο καιρός βασικά. Ο καιρός είναι χάλια, ενώ είσαι σε μια χαρά. Εσύ δεν ήσουν χάλια, ο καιρός ήταν χάλια. Άσε μας. Άμα δεν ήσουν χάλια, θα είχε στείλει. Κατάλαβα, τι θες. Ναι, θες πάει. Πάω Ιστανμπούλ το Σαββατοκύριακο για να ξεδώσω λίγο. Τι έκανες? Πάω Ιστανμπούλ. Για να ξεδώσεις? Λίγο. Να δω λίγο ήλιο βασικά. Τι ήλιο, παιδί μου, για να ξεδώσεις, κατάλαβα. Πας να βουτήξεις μέσα στο Οθωμανικό, το πιάσα. Καλό γλέντι, δεν πειράζει. Ήθελα να σου πω βασικά ότι την προηγούμενη Πέμπτη είχαμε πάει σε ένα θέατρο με άλλους Street. Έλα ρε, τι μου λες και. Ναι, αυτό. Ποιο, το θέατρο της Βρυξέλλας που λέμε. Τι θες. Ναι, όχι, βασικά. Ναι, όχι, το Μάρξ, φαντάσου. Έχει και θέατρο για τον Μάρξ εδώ λέμε. Είναι για την του Μάρξ σήμερα και λοιπά. Πήγαμε να δούμε ένα τέτοιο τέλος πάντων. Και ποια παράσταση ανέβηκε το κουκουρούκου Μάρξ. Δεν αντέχω, σταμάτα. Αυτά τα αστεία μου βγαίνουν μόνο στο εξωτερικό. Πες μου. Λοιπόν, εκεί που περπατούσαμε λοιπόν και λέγαμε όλα αυτά για τις ευεργίες και το Μάρξ κλπ. Ποιο βλέπουμε μπροστά μας. Το Μάρξ τον ίδιο, φαντάρο. Όχι, κάτι εντελώς αντίθετο ένα πράγμα, αλλά. Τι, ναύτη. Δεν το πιστεύαμε. Υπάρχει, ναι, αλλά δεν υπάρχει από μια νέα. Υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει. Υπάρχω, λες, και ύστερα δεν υπάρχω. Τραγούδι μου, λες, τι είναι αυτό. Βασικά είναι πάρα πολύ χοντρό. Είδαμε το Θόδωρο Μπάγκαλ. Είδαμε αυτό το τεράστιο πράγμα. Το Μπάγκαλ στους Βρυξέλλες. Τι έκανε, έβγαλε την κοιλιά του για βόλτα για τουρισμό. Ναι, είχε βγει για βόλτα με δυο άλλους τέλος πάντων, χωρίς μπράβους κλπ. Και το βλέπουμε μπροστά μας. Δεν ξέρω, μου πέσε το σαγόνι καταρχήν για το πόσο χοντρός είναι. Και... για τον Μπάγκαλο, αλήθεια, τι πιστεύεις ότι είναι πιο σάπιο, το σώμα του ή το μυαλό του. Περίμενε και το αρχίσαμε το κράξιμο, ρε εσύ, εντάξει. Κράξατε το Θόδωρο τον Μπάγκαλο. Άι στο διάολο, τσουλί, και σ' ακούω τόση ώρα. Του λέγαμε ούτε σε Βρυξέλλες ούτε πουθενά τα σάρμα, τα γουρούνια, τα πούμε όλα. Και ήθελα να το πω, άμα του πω ότι κυκλοφορεί χωρίς μπράβους, φίλε, ούτε στις Βρυξέλλες χωρίς μπράβους ο Μπάγκαλος. Αυτά. Γιατί άμα είχε μπράβους, δεν τον κράζατε. Του έλεγε ο φίλος μου, κάνε μου μήνυση. Γιατί θυμόμαστε εκείνον τον τύπο από τη Βουλιαγμένη που τον πήραν στο τμήμα και τον κρατούσανε. Ναι. Γιατί είπε τον Μπάγκαλο μαλάκα. Εμείς του είπαμε 7.000 και δεν είπε τίποτα. Συνήθισε να προχωράει ο άθλιος. Δεν τον νοιάζει εκεί γιατί δεν τον ξέρουν. Χαίστηκε. Ή θα το δει κανένα κανάλι, νομίζεις. Τίποτα. Μόνο εσείς οι 5 το καταλάβατε. Εδώ είμαστε και θα μιλήσουμε για ένα φεστιβάλ που ξεκινάει αύριο. Είναι το 4ο κατά σειρά παγκόσμιο αντιεξουσιαστικό φεστιβάλ B-Fest. Έχουμε μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής κοντά μας, τον Νίκο Κατσιαούνη, στο τηλέφωνο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τι γίνεται, καλά? Όλα καλά. Το οποίο το διαργωνώνει, όπως βλέπω εδώ, τα επίσημα πάντα λέω, η ανοιχτή συνέλευση του B-Fest και το περιοδικό Βαβυλωνία. Ναι, είναι το φέτος έχουμε το 4ο Διεθνές Αντιεξουσιαστικό Φεστιβάλ του περιοδικού Βαβυλωνία. Ξεκινάει αύριο την Παρασκευή, 24 Μαΐου. Είναι τριήμερο και θα λάβει χώρα στην Πανεπιστημίου Βουλή του Ζωγράφου, όπου κάποιος μπορεί να μπει από την είσοδο στην Ούλοφ Πάλμε. Ναι. Όπως και κάθε χρόνο. Έτσι, από τις 5 και μετά, νομίζω, έτσι. Οι πόρτες ανοίγουν αύριο στις 5 ώρα το απόγευμα. Ναι. Και όπως και κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στο B-Fest θα έχουμε μια πληθώρα εκδηλώσεων και δεδομένων. Φέτος έχετε και αστέρια παγκοσμίου βεληνικούς, από ό,τι βλέπω. Ναι, κάθε χρόνο φέρνουμε κάποιους ανθρώπους που κατά τη γνώμη μας έχουν μια ενδιαφέρον σκέψη και ριζοσπαστική και έχουν ενδιαφέροντα πράγματα να πούνε. Όπως είπα και πριν, θα έχουμε πολιτικές συζητήσεις, συναυλίες, θέατρο, σινεμά, έκθεση βιβλίου και συλλογική κουζίνα του Νοζότρος και ξεκινάμε αύριο στις 24 Μαΐου και τελειώνει την Κυριακή στις 26 Μαΐου. Την Κυριακή. Από ό,τι βλέπω θα έρθει η Ναόμι Κλάιν. Ναι, το Σάββατο. Για όποιον δεν ξέρει, έχει γράψει το Δόγμα του Σοκ, ένα βιβλίο που έχει πουλήσει γενικώς και στην Ελλάδα. Έχει συζητηθεί κιόλας στην Ελλάδα αρκετές. Έχει προκαλέσει συζητήσεις. Ναι, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα της Ναόμι Κλάιν για τις καταστροφικές συνέπειες του καπιταλισμού σε περίοδους κρίσης. Ναι. Η Ναόμι Κλάιν είναι το Σάββατο στις 8 η ώρα το απόγευμα. Ναι. Και να το πάρουμε λίγο από την αρχή από αύριο. Ναι, ναι. Ωραία, αύριο στις 7 η ώρα ξεκινάει η πρώτη εκδήλωση του B-Fest με τίτλο Το Παγκόσμιο Κίνημα για τα Ψηφιακά Δικαιώματα και Προοπτικές του. Όπου θα είναι μαζί μας η Sky Cruiser, μια καθηγήτρια πανεπιστημίου από την Αυστραλία, η οποία θα μιλήσει για τα ψηφιακά δικαιώματα και το ελεύθερο λογισμικό. Ναι. Και στις 9 η ώρα θα γίνει μια εκδήλωση με αντιφασιστικές συλλογικότητες από τη Γερμανία και τη Ρωσία. Θα φιλοξενήσουμε ανθρώπους από εκεί που θα μας μιλήσουν για την προοπτική και την συγκρότηση ενός αντιφασιστικού αγώνα. Όπως ξέρετε, στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με αυτό. Υπάρχει τέτοιο πρόβλημα στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα. Οι Ρώσοι και οι Γερμανοί, κυρίως οι Ρώσοι, νομίζω έχουν εμπειρία. Οι Ρώσοι τα τελευταία χρόνια. Συμβαίνουν διάφορα, ναι. Ναι, και έχουν μια αρκετά καλή οργάνωση και κατάφεραν να χαιτήσουν την. Οπότε θα μεταφέρουν την εμπειρία εδώ. Ναι. Το Σάββατο τι έχει? Το Σάββατο ξεκινάμε στις εκδηλώσεις στις 7 η ώρα το απόγευμα. Με μια εκδήλωση «Η κρίση και τα κοινά», τα λεγόμενα Commons, όπου θα είναι μέσω Skype ο Michael Hart, που μαζί με τον Αντώνιο Νέγκρε έχουν γράψει αρκετά βιβλία, η αυτοκρατορία, το πλήθος κτλ. Και το τελευταίο βιβλίο της «Η διακήρυξη». Ναι. Και θα είναι και ο Αλέξανδρος Κιπιολής μαζί του, ο οποίος είναι λέκτορας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και στις 9 η ώρα είναι η εκδήλωση Μητενόμι Κλάιν με τίτλο «Δομές και δράσεις ενάντια στον καπιταλισμό, η προοπτική της αυτοδιαχείρισης». Και μαζί με την Όμι Κλάιν θα είναι και ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων της Βιομέτ, ο Μάκης Αναγνώστου, mm-hmm. και ο Κώστας Χαριτάκης από την Εφημερίδα Δράση και ένας από την, μια εισήγηση από την Περιοδικό Βαβυλωνία. Ναι. Και τελειώνουμε την Κυριακή, 26 mm-hmm. Μαΐου, με την εκδήλωση την πρώτη που ξεκινάει στις 7 η ώρα. Και θα είναι μια εκδήλωση με άτομα από την Ιταλική Συλλογικότητα NoTAF, όπου θα μιλήσουμε για τοπικές αντιστάσεις και δημόσια αγαθά και πιο συγκεκριμένα για την εξόρυξη χρυσού, όπου είναι μια ομάδα, μια συλλογικότητα στην Ιταλία που εναντιώνεται στην εξόρυξη χρυσού ναι. και όπως ξέρετε στην Ελλάδα έχουμε το ζήτημα με την ίδια. Βέβαια, ναι, ναι. Και στο τέλος, στις 9 η ώρα, συνεχίζοντας το ίδιο πνεύμα, θα είναι συλλογικότητες και άτομα από Βουλγαρία, Ρωμανία, Καναδά και Ελλάδα, όπου θα μιλήσουμε για το. Θα γίνει μια διευρυμένη κουβέντα γύρω από τα μεταλλεία χρυσού και πώς μπορούν να δημιουργηθούν τέτοιες τοπικές αντιστάσεις και να οργανωθούν. Ναι. Επίκαιρα θέματα και είναι λογικό. Να ρωτήσω κάτι. Αυτά όλα βεβαίως κάποιος μπορεί να τα δει στην Πανεπιστημιούπολη. Ζωγράφου, είσοδος από Ούλοφ Πάλμε. Αύριο μεθαύριο. Και στο site μας, στο www.fest.gr και στο babylonia.gr. Να δει αναλυτικά τις ώρες. Mm-hmm. Ο αναρχικός χώρος πώς πάει γενικώς. Είναι μια περίοδος εξαιρετικά κρίσιμη. Και νομίζω αυτή τη στιγμή χρειάζεται οριμότητα και καθαρή σκέψη ώστε να μπορέσουμε να μπορέσει όχι μόνο ο αναρχικός χώρος αλλά και γενικά τα κοινωνικά κινήματα να μπορέσουν να βγουν στο προσκήνιο και να μπορέσουν να συμμετέχουν σε μια προοπτική. Αυτό και... για τα γενικά κινήματα ας το βλέπουμε και θα γίνει, αν θα γίνει και πώς θα γίνει. Έχετε κάποιους προβληματισμούς να αλλάξει κάπως η δράση ή τι έχει βγει από τα 3 πρώτα χρόνια τώρα του μνημονίου και της κρίσης για το δικό σας χώρο? Κοιτάξτε, προφανώς υπάρχει ένα ευρύτερο ζήτημα με τα κινήματα σήμερα, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι προοπτικές και τα βήματα σε να μπορέσει να αναπτυχθεί ένας σύγχρονος λόγος και να μπορέσει να διαχυθεί μέσα στο κοινωνικό. Ας μην ξεχνάμε ότι προτάγματα του αναρχικού κινήματος όπως άμεση δημοκρατία, αυτοοργάνωση, αυτοδιαχείριση, νομίζω ότι σταδιακά περνάνε μέσα στο κοινωνικό πεδίο δράσης. Ας πάρουμε για παράδειγμα το Σύνταγμα. Ναι. Και τις πλατείες όπου θα μπορούσαμε να πούμε ότι αρκετά προτάγματα τα οποία υπάρχουν στον αναρχικό χώρο όπως το πρόταγμα της άμεσης δημοκρατίας κτλ. Νομίζω διαχέεται κοινωνικά. Mm-hmm. Αλλά το ζήτημα πλέον είναι ότι σήμερα νομίζω χρειάζεται ένα ευρύτερο κοινωνικό μέτωπο και δράση για να αποφύγουμε λίγο τα ιδεολογικά στεγανά. Με στόχο να μπορέσουμε να προτάξουμε κάποια πράγματα για την αλλαγή, την αλλαγή της κοινωνίας. Ή τουλάχιστον, αν όχι αυτό, να μπορέσουμε να πάρουμε οι ίδιοι τις θήκες στα χέρια μας. Γιατί νομίζω ότι είμαστε σε μια περίοδο που πλέον από το κράτος δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι. Ούτως ή άλλως είναι το ίδιο το οποίο έχει διαλύσει το κοινωνικό συμβόλαιο. Οπότε θα είναι καλό να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε προτάσεις και λύσεις ώστε να μπορέσουμε εμείς οι ίδιοι να ορίσουμε τις ζωές μας. Ως άτομα, αλλά και ως σύνολο, ως κοινωνία. Περισσότερα νομίζω τις τρεις μέρες που ακολουθούν. Όποιος θέλει στην Πολυτεχνιούπολη, Πανεπιστημιούπολη μάλλον, να έρθει εκεί, θα υπάρχουν και συζητήσεις, θα είναι και οι επώνυμοι όπως είπαμε, να τους ακούσουν, να τους δουν από κοντά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλά να πάνε, καλό κουράγιο, να γιορτάσουμε και τα 14 και τα 24. Οτιδήποτε. Να έχετε δύναμη, κουράγιο, ψύχρεμες ιδέες, καλές κινήσεις. Εμείς ευχαριστούμε και σας περιμένουμε όλους στο τέταρτο BeFest. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκος Κατσιαούνης ήταν από την Οργανωτική Επιτροπή του BeFest. Γεια σας, Αποστολή. Γεια. Ακούω τώρα για τους αλήθειες αυτούς του Κοτζαμπάς και τους άλλους που σκοτώσαν το Λαμπράκι. Και μου θυμίζει πολύ αυτό τις επιχειρήσεις της ΝΕΚΑΒΕΝΤΕ στην Ανατολική Ευρώπη. Οι δικτατορίες αυτά έχουν. Το καλό είναι ότι οι δημοκρατίες δεν τα έχουν. Ναι, γι' αυτό οι δημοκρατίες δεν τα έχουν. Οι δικτατορίες τα έχουν αυτά. Οι δικτατορίες τα έχουν, ναι. Βέβαια. Οι δημοκρατίες ευτυχώς που δεν τα έχουν. Μόλις τώρα άκουσα στο ράδιο μία τρελή που σε πήρε. Όχι τρελή σε μένα. Τέλος πάντων, μία. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, μία που έλεγε την Κρυσή Αυγή και ψιλοτράβλησε. Μία με ένα, τι ήτανε. Ρε, πάει καλά ο κόσμος. Ή τι βάλατε εσείς να πάρει. Γιατί, αυτοί είστε. Γιατί παρεξενεύεσαι. Δίπλα σου τώρα αυτή που περιμένει στο λεωφορείο είναι μια τέτοια. Μη σοκάρεσαι. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοιοι γάδιοι άνθρωποι. Πες τους να ξυπνήσουν, ρε. Κάνε κάτι. Κάνε κάτι. Βγες γυμνός έξω, ρε παιδάκι. Κάνε κάτι. Εγώ να βγω γυμνός έξω. Αυτές να βγουν γυμνές έξω. Όλες. Είναι δυνατόν, Αποστόλη, να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι ακόμα. Δεν το πιστεύω να. Τι εννοείς. Πλάκα κάνεις. Τώρα δημιουργούνται αυτοί. Τώρα γεννιούνται. Ωρε, π***ι μου, όλα τα ούκα να έχουν μαζευτεί σε αυτή τη χώρα. Ναι, απλά αργά το κατάλαβες. Ναι. Σε Αποστόλη μιλάμε. Ναι. Περιμένουμε. Όχι, μιλάτε τώρα. Α, ευχαριστώ. Μιλάς εσύ, μιλώ κι εγώ. Εγώ μιλώ με προσευχές. Εγώ μιλώ με προσευχές για σένα, μαγισσά μου. Για σένα, μαγισσά μου. Πες μου, κύριε. Μίστερ Αποστόλης. Μίστερ Αποστόλης, εμένα. Θες να φωνάξω τον φλούραρχο, τον άβαρχο και τον πτέραρχο και τον νιάρχο, ότι τελειώνει σε άρχο. Εγώ, φίλε, θα κλείσω το τηλέφωνο. Το λέω, επειδή σου μιλάω ειλικρινά. Κατευθείαν. Να σου πω κάτι. Η Ακρόπολη πόσα χρόνια είναι. Είναι 2.500-3.000 χρόνια. Δεν ξέρω τι ανέβηκε την κειμενική αξία και εκεί. Όχι, ρε παιδάκι μου. Είναι 2.500-3.000 χρόνια. Α, μπορεί. Σεισμούς έχει φάει. Καιρικά φαινόμενα τα έχει φάει. Ναι. Ό,τι είδα σήμερα το πρωί που την έβλεπα την Πατησίων, στη θέση της είναι. Έτσι, την Οκλαχώμα είδε τι πάθανε. Εδώ και χρόνια λέω γιατί φτιάχνουν τα σπίτια από ξύλο. Και βρήκα μια μέρα έναν μηχανικό Ελληνοαμερικάνο και μου λέει για δύο λόγους κάνουν τα σπίτια από ξύλο. Πρώτον, γιατί είναι φτηνά, και δεύτερον, δεν τους ενδιαφέρει να τα πάρουν τα παιδιά τους. Τους ενδιαφέρει να φτιάχνουν έτσι φτηνά για να ζήσουν μόνο αυτοί. Σωστό. Πρόσεξε. Ενώ οι δικοί μας ψηφίσαν αυτό που ψηφίσαν, τα κάνανε για τα παιδιά τους. Ψηφίζανε για να περάσουν καλά μόνο αυτοί. Το ίδιο είμαστε με τον Οκλαχώμα, μην ανησυχείς. Λοιπόν, εκεί ήρθαν αιμοστρόφιλος φυσικό φαινόμενο, εδώ ήρθε ανεμοστρόφιλος πολιτικό φαινόμενο. Λοιπόν, μιλάω τώρα για την εξυπνάδα που έχει αυτός ο αμερικάνικος λαός. Πάντως, με την ευκαιρία, μιας και μου έδωσες την αφορμή. Στην Οκλαχώμα έγινε το σύστριγκλο, είδες. Ναι. Λιγότερο από 90, πώς ήταν οι νεκροί. Είχε νεκρούς πολλούς. Και παιδιά μέσα. Και έχεις ακούσει ποτέ, δεν θέλω να συνδέσω τα γεγονότα, αλλά έχεις ακούσει ποτέ να γίνεται κάτι αντίστοιχο στην Κούβα? Όχι. Ακούμε στις Νέες Υόρκες, στα Λας Βέγκας, στις Οκλαχώμες, στα Μισισίπης, σε όλα αυτά. Στην Κούβα γιατί δεν γίνεται τίποτα? Άλλος θεός εκεί, Όχι, στην Αμερική. Όχι, να μου απαντήσεις. Θα σου απαντήσω. Γιατί δεν έχουν σπίτια και πεινάνε, ξέρεις να τα λες. Τώρα πες τα. Α, στο διάλο πια. Δεν άντεξα. Στην Αμερική το μόνο που ξέρεις. Ναι, ναι, εκεί δεν είναι Αμερική. Εκεί τι είναι? Θα πεις το δικό σου, νομίζεις. Όχι, να μου απαντήσεις αυτό. Στην ατζέντα. Έθεσα την ατζέντα, δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Έθεσα ατζέντα. Στην Αμερική. Ποιος είναι που λέει ο κύριος που πάει? Πού πάμε, φιλέ? Προς την εφορία Αγίου Δημητρίου. Εφορία Αγίου Δημητρίου. Ολυμπιακός είναι από. Πέρα να του μιλήσω εγώ που πάει να πληρώσει την εφορία και δίνει το κακό παράδειγμα. Το φίλο Αποστόλης από την Ελληνοφρένεια, πάρτον. Κολόγαυρος σαν και εσένα είναι. Ναι. Πόσα θα δώσει την εφορία? Τίποτα. Τι πας να κάνεις την εφορία, τουρνές στην εφορία? Κάνεις ένα πέρασμα να δεις πως είναι η τόπη εφορίας? Αν δεν πληρώνεις, εκεί πέρα θα σε κλείσουν. Δεν έχει τόπους εξορίας τώρα. Τόπους εφορίας έχει. Θα σε κλείνουν εκεί πέρα όλους τους κακοπληρωτές. Αυτό ήθελα να σου πω. Χάρηκα πάντως που τα πούμε. Πώς είναι το ονοματάκι σου? Φρύλος και Πειραιάς. Τι όνομα είναι αυτό? Πολύ σύνθετο. Με τους αναρχικούς και μετά, αλλά τελείωσε και ο χρόνος. Ακολουθεί η Λαός, αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Έλα, μεγάλε. Έλα. Κατεπίγουσα έκκληση προς τους δημοκρατικούς και ευφυείς Έλληνες. Κατεπίγουσα. Για πες. Τον Ιούνιο γίνεται νόμος να σου παίρνουν τα όργανα, νεφράση, κότια, για ό,τι θέλουν, ναι. Χωρίς να σε ρωτάνε, όπως γινόταν ως τώρα. Χωρίς να ρωτάνε τους δικούς σου. Αφού πεθάνεις ή εν ζωή. Ε? Αφού πεθάνεις ή εν ζωή. Το θέμα είναι ότι μπορεί. Να γίνει, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Άσε που εκεί μπορείς να δώσεις τα ***** σου χωρίς και εσύ να τους ρωτήσεις. Ναι. Πάρτα. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι είναι σοβαρό. Χωρίς πλάκα. Γιατί είναι σοβαρό, καλέ? Περίμενα. Λοιπόν, αυτό το έχω σημειώσει εδώ και 4-5 μήνες ο μ***ας και το ξέχασα. Και πρέπει τώρα να τρέξω. Βέβαια, δεν νομίζω να φοράει εμένα. Τι για... να τρέξεις, καλέ, γιατί? Τα δικά μου τα νεφρά τι να τα κάνουνε. Για τους νέους, για τα παιδιά μου, αυτά πρέπει να το φροντίσουμε. Εσύ μπορείς, λέει, μέσα στον Ιούνιο να κάνεις κάποια δήλωση κάπου κάτι που να μην έχουν δικαίωμα να το κάνουν. Εσύ είσαι τρελός. Δηλαδή, μας έχουν μιχαλολιακαίοι, κουβέλδες, πάγκαλοι, στουρνάριδες, οι ψηφοφόροι τους, και θα τους δώσουμε και το νεφρό μας. Ξέρω εγώ που θα πάει το νεφρό μου. Εκτός αν έχω την ευχαίρεια να πω να πάει στον Αποστόλη, στον Καλαμούκη, στον Τσίπρα. Στον Κασιδιάρη, ξέρω εγώ. Όχι, όχι. Για να αποφύγουμε αυτούς πρέπει να το κάνουμε. Κάτσε ρε παιδί μου, μισό λεπτάκι. Εσύ γιατί να μην έχεις λόγο που θα πάει το νεφρό σου? Οι άλλοι έχουν λόγο που θα πάει το αίμα τους. Ρε παιδάκι μου, το καταλαβαίνεις αυτό? Όχι. Να είναι να ψοφήσει, ας πούμε, ο Κασιδιάρης, ο Σαμαράς, ο Πάγκαλος, και να πάρει το δικό σου νεφρό που έτυχε να σου συμβεί τροχαίο και να ζήσει κι άλλο ο π***ης. Πήγαινε σε παρακαλώ τον άλλο μήνα, κάνει αυτή την αίτηση, τη δήλωση, τι είναι αυτό. Ο Πάγκαλος τι εννοείς να ψοφήσει? Ζει. Ζωή το λες αυτό που κάνει ο Πάγκαλος? Δεν έχει σημασία. Πα, έτσι ζει. Καλύτερα στα ραδίκια ανάποδα. Πω. Ναι, Αποστόλη μου. Έλα. Σήμερα το πρωί, στο ραδιόφωνο που ήσασταν εσείς πριν. Αχ. ακούω να, λέω, να λέει ο διευθυντής. Ποιος? Ότι δίθεν του τηλέφωνο. Ποιος το είπε, ποιος το είπε? Να λέει ο διευθυντής του σταθμού. Ναι. Του ραδιοσταθμού, ναι. Ναι, κατάλαβα. Να λέει ότι κάποιος το τηλεφώνησε και το είπε. Γιατί κατηγορούμε, λέει, τη Χρυσή Αυγή που κάνει αιμοδοσία για τους Έλληνες. Ενώ λέει το ΠΑΜΕ κάνει, λέει, αιμοδοσία για τους κομμουνιστές. Αν είναι δυνατόν, το ΠΑΜΗ κάνει αιμοδοσία χρόνια τώρα. Πριν ακόμα η Χρυσή Αυγή μπει στη Βουλή. Χρόνια κάνει. Και φαντάζομαι ο δημοσιογράφος το μετέδωσε αφιλτράριστο τελείως, συμφωνώντας κιόλας. Σε εθελοντές πηγαίνει στο κέντρο, το ελέγχουν και το δίνουν σε όποιον έχει ανάγκη και αν είναι και συμβατός. Το ίδιο πρέπει να γίνεται και με τους φασίστες. Η ίδια διαδικασία. Να δίνουν το αίμα, να το ελέγχουν, να τους κάνουν το χατήρι και μετά στα σκουπίδια. Ρε εσύ, Αποστόλη, να πω κάτι θέλω έτσι, μια και δίνεται λόγο στον κόσμο. Ναι. Αυτός ο κόσμος που προσπαθείτε να ξυπνήσετε, έτσι, έχει την ικανότητα να ξυπνήσει. Είναι ένα κάδερ μαλάκες που ακόμα... Τι να σου πω, όταν... πριν κοιμηθεί ξύπνιος δεν ήτανε, ξέρω εγώ, κοιμισμένοι γεννηθήκανε, μπορεί. Κοιμισμένοι γεννηθήκαν αυτοί, έτσι. Να σου πω κάτι, αυτοί είναι τόσο κότες που πάνε μέσα στο παραγόν να ψηφίσουν και φοβούνται και ψηφίζουν τους μαλάκες. Αυτοί ακούνε το κουκουέ να τους λέει την αλήθεια και πάνε και ψηφίζουν τους μαλάκες. Αυτοί οι άνθρωποι δεν αξίζουν τίποτα. Καλά μας κάνουν και μας γαμπάνε γιατί αυτό μας αξίζει. Γιατί είμαστε κοτάρες και θέλουμε να βγαίνουμε σε κανένα ραδιόφωνο να λέμε καμιά μαλακία, να πετάξουμε την ατάκα μας και να αισθανθούμε ότι και κάτι κάναμε. Ένα κάνουμε μαλάκες είμαστε και μας αξίζει όλο αυτό που μας συμβαίνει. Με τον Πογιόπουλο τι έγινε? Τι έγινε? Τον διαγράψανε, έμαθα. Όχι, πώς το έμαθες αυτό, αυτό δεν έγινε. Κάτι τέτοιο άκουσα, ότι τον διαγράψανε. Καλά, το τι ακούς εσύ είναι μεγάλη ιστορία, άστο. Εντάξει, λέει, μπορεί να είναι λάθος πληροφορία. Αποκλείεται, καλέ, αφού είσαι έγκυρος. Όχι, εντάξει, έτσι άκουσα, δεν ξέρω, μπορεί να είναι λάθος πληροφορία. Πάντως εμείς τον ΣΥΡΙΖΑ τον γουστάρουμε. Εσείς τον ΣΥΡΙΖΑ τον γουστάρετε. Τον ΣΥΡΙΖΑ τον γουστάρετε. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν τον γουστάρουμε, γιατί δεν τον γουστάρουμε. Α, γουστάρετε και τον ΣΥΡΙΖΑ, κάτι άλλο βλέπω τελευταία, δεν ξέρω. Τι βλέπεις τώρα τελευταία? Δεν μπορώ να μιλήσω. Είμαι σε position trade φυσική, λίστα αντιπολίτευση, sorry. Θέλω να καταστήσω σαφές ότι η χώρα μας κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να πετύχουμε και πάλι την αξιοπιστία και προς την κατεύθυνση αυτή κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να διασφαλίσουμε αυτό που λέγεται ανεργία, ιδιαίτερα των νέων Ελλήνων. Πιάνανε τούτη κερασιά με γεμελέ, με γεμελέ που βάλε χάντρα θαλασσιά μη τη ματιά σου είναι καλέ. Λοιπόν, αυτή δεν είναι κερασιά, η Τζεμίλε, η Τζεμίλε. Μπράβο, Αντώνη. Που έχει διψάσει για αγκαλιά, μα δεν το λέει, μα δεν το λέει. Ζήτησα μέτρα ώστε να μειωθεί ελπίδα και να δοθεί ανεργία. Ώστε να μειωθεί ελπίδα και να δοθεί ανεργία. Αν ήταν δέντρο και κλονάρι, με γεμέλε, με γεμέλε. Μπράβο, Αντώνη. Τον ουδε θα μου είχε πάρει η Τζεμίλε, η Τζεμίλε. Πάπη στη γυναίκα! Για αυτή την όμορφη γυναίκα με γεμέλε, με γεμέλε. Λιώνουμε εγώ και άλλοι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, με γεμέλε, με γεμέλε. Λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ. Δεν θα τελειώσω με στίχους, αλλά με ένα ρεφρέν. Λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λα